Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ezelőtt érkeztem, és azt mondták, hogy ez az a hely, ahol mindent sikerült megnéznem. Köszi, de sajnos nem mehetek, mert a főnököm az az Isten, kinek szárnya van, de ereje nincsen, hogy egy kicsikét legalább megverne. Vagy lassan utánad engedne, mert hirtelen kinyílt a föld alattam, te eltűntél, én meg itt maradtam. Hát evezz a part felé még párat, ha a világ fordít neked hátat. S ha utad egyszer a végéhez ír, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Egy föld alatti mozgalomból, hol nem jutott ki nekem a jóból. Kellett, hogy már elinduljak, az úthengerek itt gurulnak. Én meg harapok egyet a lángosban, a szekér háton a városban. De láttatok-e már oly gyönyörű bájt, mit nem okozhat 5 gigabájt? Neked 5 gigabájt, nekem 5 liba máj. Jaj, a szívem úgy nagyon fáj. Én sem próbálhattam kétszer, te megteheted, ha visszanézel. S ha utad egyszer a végéhez ír, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ha ha ha ha.